Nocne Żądze, Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żąda, witamy. Dziś garść piosenek wspomnieniowych podczas naszej nocy z polską muzyką. Maria Sadowska ze swojej pierwszej dorosłej płyty Przed momentem i Tomaszów słynny w jej własnej ciekawej wersji. No to może jeszcze jedna artystka, która debiutowała jakiś czas temu, ale nie tak dawno, powróciła ze swoim albumem już zupełnie dorosłym. To będzie Georgina Tarasiuk, a właściwie zespół Blauka, między innymi.

Mia Kojoka nagrała tylko jedną płytę, ale wciąż jest aktywna na rynku muzycznym. Ciągle tworzy i śpiewa. Joka, to już nie Joka, tylko Jola, po prostu. A przed Joką była jeszcze piosenka z płyty Struś, którą wydał Maciej Balcer. Lubię ten utwór swoją drogą, dlatego w Trójce w nocy raz na jakiś czas powraca. Kiedy wszystko to, co mnie gnębi, marnym niczym był, stanie się, gdy znajdzie mnie mój los i moim głosem on powie mi. Oto nadchodzi dzień zbudzenia, dzień ponad wszystkie dni. Przejąłem ster, zaciśnięte na nim ręce, dokąd płynąć wiem. Choć w oczy czasem wieje wiatr, a czasem jest go brak. Dopiero teraz czuję, że żyję, a zawsze chciałem żyć tak. Gdzie mnie widzisz? Gdzie mnie widzisz? Czy widzisz?

Kiedy Szatakuś wróciła swoją płytą Phoenix, to była już to zupełnie inna wokalistka pod względem duchowym. Widać było, że przeszła bardzo ważną przemianę. Światło zamyka jej album Phoenix. A chwilę wcześniej z płyty Metal Revolution formacja Indios Bravos. Słuchają Państwo Trójki.

Kołysanka dla misiaków to Martyna Jakubowicz, sesja I Ching, która była nagrywana tu przy Myśliwieckiej w naszym trójkowym studiu. Wtedy, kiedy jeszcze nie było to studio imienia Agnieszki Osieckiej, bo to były lata 80. A moment wcześniej już nowsze pokolenie, grupa Avalanche i ich fragment debiutanckiej, właściwie jedynej płyty zespół Avalanche, swoją drogą w tym roku obchodzi swoje urodziny. Trójce Anita Lipnicka, Renata Szewczak, Marek Pawlukiewicz, Tomasz Żonda. My już dziękujemy. Miło słuchało się polskich utworów sprzed lat. To teraz najnowszy chyba w dzisiejszym zestawieniu utwór grupy Melancholy Hill. Do usłyszenia. Wracam do dawnych dni, łapię się na szukaniu kontroli.